Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Bona nit, passen 5 minuts a les 9, és dimarts 18 d'agost i aquestes alçades de la setmana ja toca parlar en femení des d'aquí, des de les filles de Lilith. Els hi sona aquella dita que una imatge val més que mil paraules? Doncs podríem dir que això resumeix el nostre temps de tertúlia d'avui, perquè parlarem de psicoestètica amb una de les precursores d'aquesta ciència, la senyora Nati Muñoz, que la podreu conèixer en uns minuts aquí a la nostra taula. Però recordeu que us acompanyem fins a les 10 de la nit i també hi haurà temps per fer una parada a la nostra habitual secció de salut amb els professionals de la Canfic. A més, l'Anna Pitar ja està preparada per obrir-nos la seva clau de l'armari i l'Esther Bizuete tornarà a guiar-nos per la seva particular història en femení. Així que crec que no falten raons per continuar sintonitzant la 96.3 al dial de Ràdio L'Hospitalet. Aquí us acompanyem l'equip que fa possible aquest programa, el José Manuel Abadías, el control tècnic, i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes una nit més a les filles de Lilith. No i 7 minuts de la nit, fem un breu repàs de l'actualitat en clau femenina amb la Vanessa Teixidor. La ministra de Sanitat i Política Social, Trinidad Jiménez, ha indicat avui que el protocol de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi de Farmacèutics Català sobre la píndola postcoital ofereix dubtes pel que s'haurà de revisar. El protocol català permet al farmacèutic recollir dades sobre la dona que compra la píndola i fer una avaluació sobre el seu grau de maduresa, raó per la qual podrien negar-se a administrar aquest mètode anticonceptiu d'emergència. Una dona de 39 anys que patia esterilitat a causa d'un tractament de quimioteràpia ha tingut dos fills bessons a l'Hospital Doctor Passet de València. Es tracta dels primers naixements que s'aconsegueixen a Espanya gràcies a l'ús de l'autotransplantament de teixit ovàric. Cal dir que aquesta tècnica de reproducció assistida la va iniciar l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues l'any 2004. Des d'aleshores han nascut 6 nens al món amb aquest procediment. I d'una notícia bona a una alerta. Atenció, perquè augmenten els casos de melanoma entre les dones a Catalunya. Segons les dades de l'Institut Català d'Oncologia, des de fa uns anys s'observa un increment del 5,3% d'afectades per aquest tipus de càncer de pell. El melanoma és, dels càncers de pell, el més agressiu i està associat a episodis de cremades solars. És una malaltia poc freqüent, però amb una morbiditat i mortalitat elevades. Esteu escoltant Les filles de Lilith. De la nit, deia a l'inici del programa que sovint les persones jutgem els altres per la seva imatge. D'aquí que sorgeixin tòpics i dites com que una imatge val més que mil paraules o la primera impressió és la que compta. És evident que la vista és un dels sentits potser predilectes de l'ésser humà, sobretot en una societat on cada vegada la imatge té més importància i potser ens hi fixem més. Però sabien que hi ha una ciència capaç de fer un esbós de la nostra personalitat o de la nostra manera de pensar a través de la nostra aparença? Doncs sí, es tracta de la psicoestètica, un moviment creat i impulsat per grafòleg i psicòleg Carles Muñoz Espinal. Actualment és la seva filla, la senyora Nati Muñoz, una de les majors precursores avui dia de la ciència que el seu pare va crear i va promoure. De fet, avui tenim la sort de comptar amb ella al nostre estudi. Molt bona nit, senyora Nati Muñoz. Bona nit. Bé, si li sembla, doncs podríem començar per fer 5 cèntims sobre el que és la psicoestètica i quins àmbits tracta, perquè tot i que avui ens fixarem sobretot a la imatge, és cert que la psicoestètica també en tracta d'altres àmbits o d'altres, potser, factors, no? Sí, bé, aviam, si la, justament perquè vostè ha dit que estem tan influenciats per la imatge, Muñoz Espinal deia que estàvem a l'era de l'imagocràcia. Llavors, l'imagocràcia és aquest domini d'imatges per sobre de tot. Llavors, la importància, per exemple, de l'imatge, la importància de com ens vestim, la importància de com gesticulem, la importància de, sobretot, i aquí que estem a la ràdio, és un factor molt important, la importància de la veu, i sobretot d'aquesta veu, la importància del to. Clar, a través d'aquest to convencem més, convencem menys, desdibuixem a través del to fins i tot alguna mancança de la imatge, o sigui, pots tenir aparentment un defecte, però que queda molt ben compensat llavors quan una persona té una veu com els que normalment teniu a la ràdio, que teniu aquestes magnífiques veus, que fins i tot fan que quan veus la persona després de carn i ossos, tu l'has idealitzada de tal manera que a vegades la gent de ràdio teniu feina després d'estar a l'alçada de la imatge que us ha creat la veu. Clar, llavors a través de la psicoestètica, que és una nova interpretació del ser humà, estudiem la capacitat d'expressió, la importància d'aquesta capacitat d'expressió, per segons quines feines molt més que altres, per exemple, pels polítics, si avui doncs estudiem un parell de personatges femenins que són del món de la política, doncs veurem que la importància de les veus, però esclar, també és la importància del gest facial, la importància de com movem els braços, com movem les mans, com caminem. Això fa que un vestit portat per una persona que sap caminar o que sap moure's el seu cos amb elegància, doncs aquell vestit el faci molt més de moda, el faci molt més suggestiu i aquella persona també pugui arribar a convèncer més amb una altra. Però és clar, això a vegades podria ser com una enganyifa que els assessors d'imatge, que aviam, jo particularment la nostra associació, doncs assessorem assessors d'imatge, veiem que a vegades utilitzen la part exterior d'imatge per fer donar una impressió. Però, esclar, llavors aquesta impressió, que això és el que estudiem psicoestèticament, ha d'estar refermada pel seu fons. Uh-huh. Vull dir que si una persona doncs, vol vendre'ns la pel·lícula... Ha de ser veritat, no? Al fons. Arribarà un moment que doncs, escolta, que aquesta pel·lícula no li donarà més de si a través de la imatge, perquè al fons ell ha d'estar convençut d'allò que ens diu, ha d'estar convençut o ha de saber que allò que diu es podrà realitzar, o que ho pot portar a port. Això, els polítics, per exemple, és clar, cada vegada les persones sabem llegir més la seva imatge d'una manera intuïtiva, no? Mm-hmm. En canvi, amb la psicoestètica ho fem com aquells músics que o poden tocar d'oïda, que també toquen a vegades molt bé, o toquen amb partitura. I amb la psicoestètica el que fem és que toquem en partitura. Per tant, llavors pots fer molt més un dibuix o un estudi de la persona amb molta més exactitud. Senyora Nati, centrant-nos en la imatge, és cert que a través d'una aparença es pot crear o es pot, diguem, esgrimir un esborrany de la personalitat d'una persona? Fer un perfil psicològic d'aquella persona només veient la seva imatge, la seva manera potser de moure's, de caminar, com ens explicava abans? Sí, és que a veure, la imatge, per allò que els hi deia abans, hi ha també l'accionat, hi ha el caminar, però després hi ha un bugaire col·lectiu. Hi ha persona que sap enganxar molt l'època en què viu i altra que no. Llavors, és clar, a través de, doncs, de tot el gest facial d'una persona, d'allò que al fons de l'ull també ens diu, d'allò que s'hi coordina el que et diu amb la mirada i el que et diu amb la paraula, t'està emetent una sèrie de missatges. Com gesticula, com posa el cos. Hi ha persona que l'enganxes de seguida quan està dient una mentida perquè va tancant la boca d'una manera, els ulls també els posa d'una manera determinada, esclar, però això s'ha de tenir molta pràctica, no? Mm-hmm. Perquè veus que t'està venent una pel·lícula i aquella pel·lícula doncs, no és la de veritat, vull dir, és una fantasia més fantasia que les pel·lícules, eh? Mm-hmm. Però, esclar, llavors això és una suma de factors que per això es necessita llavors tota la teoria científica de Muñoz Espinal per poder que no et venguin garses per perdius, eh? A vegades una persona et pot donar un cop d'efecte en un moment determinat, però és clar, mantenir aquell cop d'efecte, això és el que costa. Perquè és clar, ja tenim de tenir present que una persona quan remarca la nostra imatge, no ho fa només per una cosa, ho fa per intimidar, ens pot voler intimidar, ens pot espaterrar, vull dir, fins a un impacte que dius, oh, escolta, quin, que a Hollywood ha ajudat a espaterrar-nos. Ara ja no, perquè ara fan pel·lícules que tothom és tan trinxeraire que ja no ens espatarren gens, perquè dius, ja no t'emociona, dius, aquest ja va de perdulari, vull dir que llavors ja no. Però quan hi ha tants lluentons, tantes llums, tants efectes especials, cal que ajuden és, cal, però hi ha persona que, o a través de la seva paraula, o a través de la seva gesticulació, a través del seu vestit, ens deixa com enlluernats, ens deixa com subjugats, no? que ens, com si ens hipnotitzés un pèl, perquè, esclar, la força de la paraula és molt gran. Però encara hi ha el fet de voler agradar, que aquest és el que sembla, que tots ja ens empolainem cada dematí dient, bé, aviam, qui trobarem avui, qui deixarem de trobar? Clar, els de ràdio teniu un inconvenient, que els oients no us veuen. Inconvenient, segons com es miri, fins i tot pot ser un punt al nostre favor, també, no? És... Sí, però... Vas amb menys pressió, potser, perquè avui dia la imatge, la bona imatge, sempre és, ja, però, és una pressió a sobre. Però no? Aquesta pressió a vegades és molt disciplinadora, també, quan et deus amb un públic. Clar, llavors teniu l'avantatge de que sí que, per exemple, jo la veig perfectament, que per cert és molt maca, ja ho dic als oients, d'entrada, perquè quedin ben... Segur que la veu correspon al físic, eh? En aquest cas, doncs segur. Doncs esclar, només els invitats que venim aquí us veieu, us veiem, no? Però si no, doncs podeu anar una mica, mira, allò d'esport i de dir, mira, avui és que, escolta, quasi no m'he pentinat aquest dematí. Sí, clar, segons en quin mitjà, sí, però, eh? Clar. O sigui, que jo no li diré que sempre hàgim d'anar com si estéssim sortits de la capsa, no? Tots perfectes i ben empolainats, però amb una certa disciplina l'anar arreglat també et fa molt més fort caracterològicament. I després també te n'adones d'una cosa, que mai te regalen res, vull dir, o sigui que fins i tot fer impacte amb unes altres persones, tu has de fer un esforç per voler agradar als altres. I no ens podem tornar esclaus de la nostra imatge, senyora Nati? Home, això si no es fa caracterològicament, sí. Clar, aquí és el repte, eh? Per això aquí és una de les lluites de la psicoestètica, que és donar-li la importància deguda a la forma. Però pensi que, per exemple, el món de la psicologia sempre ha partit del fons, mai de la forma. Clar, llavors això també és una negació d'un fet que el necessitem. A veure, jo per veure-la vostè si és intel·ligent o no, l'haig d'escoltar, haig de mirar-li els ulls, haig de veure com em vocalitza, què em diu, què m'explica. Per tant, tot això ja seran factors ja més de forma que no pas de fons. Clar, llavors la nostra targeta de visita serà la forma. Llavors no podem ni tenir enaltit el fons com si només fóssim un fons, ni subestimar la forma com si no la necessitéssim per res, perquè sí que la necessitem. Llavors, què passa? Que llavors te'n vas a Hollywood, te'n vas a Califòrnia, i llavors hi ha tants moviments que només posen els focus, per dir-ho d'alguna manera, sobre la forma. I llavors, que escolta, que si han d'estar tots prims, que si no poden tenir cap Michelin, i dius, sí, bé, però hi ha llibres que et parlen què passa després de primar-te. Si hi ha una persona que no sap fer amics, tenint la talla 38 o tenint la talla 48, si no sap fer amics, tant sigui la talla que tingui, continuarà no sabent fer amics. Perquè això ja és una qüestió caracterològica, ja és una qüestió de personalitat, de tracte amb els altres. Clar, llavors això és el que treballa la psicoestètica, que t'ajuda a formar-te la pròpia imatge, però per sobre de tot el teu caràcter. Perquè, és clar, llavors dius, a veure, la teva imatge per què la vols? com, en quin grau de disciplina la vols? O que és absurd, és que llavors ens obsessionem tant amb la forma que llavors acabem amb unes neurosis d'anorèxies i bulímies, que llavors dius aquí ja hi ha alguna cosa que ens estem passant. Se'ns ha oblidat el fons, no? Hem mirat només la forma i el nostre interior l'hem deixat de banda. Exacte. Clar, i llavors hem desequilibrat quan partim de teories de psicològiques de que l'important és el fons, i filosòfiques també, i llavors ens anem a l'altre cantó, que et sembla que només tinguem forma, i no, a veure, ho bo és aquest punt que deia Muñoz Espinal, d'equilibri entre el fons i la forma. Vull dir que la forma, doncs, la podem cuidar, però sense obsessionar-nos, no? De dir, bé, doncs jo, a veure, em poso això perquè sé que aquest color m'escau, sé que, doncs, em veuran d'una manera determinada, a veure si aquella manera determinada que em veuran serà la que jo vull, perquè jo m'he trobat persones al meu despatx que dius que, escolti, a mi em diuen que soc patripatrop, i diu, jo no ho soc. Oh, dic, és que, esclar, si va amb una indumentària, segons quina indumentària porta, l'altre la veurà d'aquesta manera. És aquella primera impressió, no?, de la que parlem sempre. Sí, a veure, com potser és una època que anem tots tan de pressa i ja sembla que amb una petita noció ja ho sabem tot i no acabem aprofundint. Clar, llavors la primera impressió o la segona, vull dir, ja sembla que sigui allò dogma de fe. Vull dir, jo ja sé com és aquesta persona. I dius, home, a veure, és que la primera impressió l'hem d'anar corroborant. Si després amb el tracte veus que dius, sí, aquella primera impressió és aquella, o aquella primera impressió és completament diferent, perquè aquesta persona, doncs, a través de la seva els seus missatges corporals dona una impressió i després n'és una altra, és que llavors això s'ha de confirmar, però amb les presses a vegades atabalem el diagnòstic, com si diguéssim. Doncs, si li sembla, senyora Nati, jo la convido a que posem en pràctica el que seria la psicoestètica. Molt en aquest bé. Cas aprofundirem a l'anàlisi de la imatge, i aquí tinc dos fotos, és a dir, haurem de fer una mica d'imatge auditiva, allò que se'n diu, i analitzarem la imatge concretament de dos polítiques molt conegudes, la Carme Chacón i la Soraya Sánchez de Santa Maria, en dues situacions diferents que han estat motiu de polèmica i d'actualitat, doncs, durant aquest últim any, no fa gaire. Primer, la primera foto que tenim aquí és la de la Carme Chacón, la ministra, durant aquella polèmic dia de les Forces Armades, on ella diuen que no anava amb, diguem, el vestit protocolari. Ella anava de pantaló i, en teoria, doncs, les dones havien d'anar amb faldilla o vestit llarg. En aquest cas, senyora Nati, vostè quina anàlisi en trauria d'aquesta imatge de la Carme Chacón, concretament? Home, miri, a veure, potser el vestit no era el més adequat, però el sí que era adequadíssim, però no adequat, adequadíssim, era el pantaló. Perquè el pantaló és una de les peces que ara ja és femenina, però que jo, que ja tinc uns anyets, que he vist bastant l'evolució, és una gran reivindicació de la dona, haver aconseguit portar pantaló. A veure, com la Carme Chacón està en un lloc que és eminentment masculí, posar-se amb una indumentària que pot dir més de tu a tu amb un altre home, vull dir, que porta una indumentària una mica més semblant, això ja és adequat. Ara, a veure, aquí portava un traje o pantaló amb una jaqueta oberta i amb un cabell molt tirat enrere, que bé, vol dir que s'havia agafat el monyo, que també amb imatge, quan la dona es deixa anar el cabell, és una dona molt més guerrera, i quan la dona se'l recull, vol dir que es reté, es referma, però es conté. Aquí anava continguda, però llavors anava molt maquillada. Llavors, és clar, el anar tan maquillada, perquè, és clar, el dur el cabell tan sumament enrere, que no sé si els nostres oients la recordaran, però portava una cua amb el cabell molt tibant. Sí, clar, llavors, sí, clar, llavors no li acompanyava gens a les faccions el cabell. Clar, el cabell és el nostre marc de l'expressió facial. Clar, llavors, com no l'ajudava, llavors, és clar, la van començar a maquillar. Clar, amb un acte així, anar tan maquillada, aquí és on es passaven. Aquí es van passar de maquillatge perquè li van fer un pentinat excessivament tibant, que hi havien de buscar un cabell, si cas, recollit, però no tan sumament recollit. I potser va perdre la naturalitat que ella buscava en un principi, no? Exacte. Després anava amb una jaqueta que la duia oberta, i justament en el món militar, una de les claus del món militar i dels uniformes és anar sempre ben tancat. Perquè una de les formes que dona i marca més l'autoritat sempre és anar tancat. Quan portes una jaqueta, anar tancat. Però és clar, aviam, això ho veiem perfectament amb les desfilades de soldats, no van amb les jaquetes obertes, no, tots van ben cordats. Clar, llavors ella anava descordada, cosa que ja és una desatenció en relació al protocol militar. Que si anés amb pantalons, a veure, és clar, aviam, aquí jo em penso que aquesta senyora, qui trencava molts esquemes, mai havia hagut una ministra dona en un lloc tan eminentment masculí. Clar, llavors, escolta, em penso que es pot trencar perfectament el protocol de portar pantalons. Mm-hmm. Perquè, a veure, el pantaló, fixi's, és tan reivindicatiu el pantaló que jo li he portat aquí aquesta notícia, que és del 5 d'agost, que va, jo aquí porto el retall, que és de La Vanguardia, però que, a veure, és d'una periodista que al Sudan la tenen engarjolada per dur pantalons i que creuen que, doncs, escolta, que això li mereix 40 fuetades. 40 fuetades et destrossen. Però és que per anar amb pantalons hi ha dones al Sudan que se les han anat a buscar a casa seva, se les han portat a la comissaria i així a la brava els hi han pagat 10 fuetades per portar pantalons. Vol dir que tot el que ens posem a sobre a vegades acaba sent una bandera. I té un significat. De reivindicació, de voler una igualtat, de voler, no pas el que... Sobretot en el cas de la dona, que és cert que la indumentària ha marcat molt l'evolució de la dona també al llarg de la història. Sí, perquè, a veure, si jo em remeto a fets d'història del pantaló, la George Sand, quan per París volia anar, a la seva època, parlem de molts anys enrere, a la seva època, si volia anar vestida amb pantalons, com un home, una jaqueta i pantalons, havia d'anar a la comissaria de París que li fessin un paper conforme li deixaven anar així, però amb la condició que sempre anés acompanyada d'un senyor. Sola no hi podia anar. Clar, llavors, partim d'aquest fet històric, que, esclar, poder dir, avui em poso pantalons o no me'ls poso, clar, aquesta normalitat, ja, veiem que encara el Sudan, per qüestions doncs, o religioses, o perquè, que veure que aquestes senyores van amb un pantaló, que llavors porta un brusó a sobre, que van fins al genoll, vull dir que no marquen res, vull dir que no és pas que dius, oh, que eròtic, no, vull dir, si aquestes senyores pobres van més tapades que... Però bé, però sols és pel fet de ser un pantaló. Exemple d'opressió de la dona que hi ha encara en molts països. Si li sembla, senyora Nati, ara passem a analitzar l'altra política, la Soraya Sáenz de Santa Maria. Li he portat, en aquest cas, la foto que va sortir publicada al Dominical del Mundo, aquella entrevista que dèiem personal i privada de la Soraya Sáenz de Santa Maria, sortia a l'habitació d'un hotel, doncs en una postura que podem considerar suggerent, potser, no? Mm. També se la va criticar molt, sobretot des de potser les parts més conservadores del seu partit o dels seus seguidors. Bé, aquí ja tornem a la mateixa de sempre. A veure, fins a quin punt la dona haurem d'anar amb aquests clixés de que hem de ser sensuals. Bé, si aquesta senyora doncs, és política, doncs per què li hem de demanar que vagi amb roba més o menys de deshabiller, per dir-ho així, ràpid, i fer-li fotografies. Vull dir, què pretenem? Què volem d'aquesta persona? Així l'estem desmereixent perquè sembla que només pugui valdre sexualment. Llavors, doncs, una senyora com un senyor pot valdre sexualment, intel·lectualment, políticament, teatralment, vull dir que podem donar molt joc a les persones. Clar, aquí... Miri, aquí si s'ho va deixar fer ella és perquè potser no té prou clar el seu paper dintre del món de la política i que vol dir que tenim uns polítics que són molt amanerats, que encara van amb uns clixés molt de modé, perquè això jo, sincerament, ho trobo molt de modé, perquè això a què treu? Vull dir, una política. I que després, doncs, escolti, una política, justament perquè és dona, ha de ser 100 vegades més seriosa que un home. I els homes, a veure, que jo sàpiga, cap l'han retratat en calçotets, per dir-ho així ràpid, no? Mm. Doncs llavors ja per aquesta regla de tres, perquè s'havia de deixar ella de fer-ho, però potser, per demostrar que no pel fet de ser política deixa de ser dona femenina i potser dona fins i tot atractiva, potser va voler reivindicar aquest atractiu de les polítiques que moltes vegades, doncs, sembla que quedi amagat o que no se'ls reconegui. I per què de tenir-ho amagat? A veure, una persona, doncs, justament quan és femenina, escolta, en el moment donat, doncs, ja ho demostrarà, no hem d'anar... I és que em penso que, a veure, aquí confonem molt les coses. Quan un vol fer política, ha de fer política. Llavors, sigui home o dona, o sigui, el que sigui, vull dir, és igual. No estarà a la política pel fet de ser dona. Clar, potser és que aquesta senyora està a la política pel fet de ser dona. Vull dir, perquè fa el cupo que pertoca al partit de tenir dones. Clar, llavors ens ho vol demostrar, que és dona. Oh, però, escolti, si ella és dona, però és política i és seriosa, escolti, ja ho sap prou ella que és dona. I els seus amics, o el seu marit, o el seu company, o qui sigui que convisqui amb ella, també ja ho sabrà que és dona. Oh, llavors, per què ho hem de demostrar? Vull dir, escolta, que no anem prou femenines. Doncs escolta, portem rímel, portem aquesta senyora, doncs porta modelat, porta metges, vull dir, escolta, què més ho hem de demostrar? Hem d'ensenyar un pit? Clar, però llavors aquí ja caiem en una cosa, vol dir que la dona està perdent seducció. Per tant, a la que perd seducció vol dir que perd un sentit de feminitat que no vol grans teatres. Amb mig gest, a vegades una caiguda d'ulls, un to de la veu, un gest, a vegades és molt més femení que haver d'ensenyar un bon tros de cama. Mm-hmm. Però, esclar, això potser ho sabien èpoques que, doncs, escolta, que no podien enronar massa i per fer-se entendre amb l'enamorat, per exemple, ho havien de fer amb mig gest. Potser si sabéssim tot el diàleg d'un vano que podien tenir, doncs, escolta, llavors comprendríem el que és molt més aquesta cosa de sensació que no pas tota la carn a sobre la taula. Però per això no som pas més femenins, ni masculins, Doncs fins aquí arriba la tertúlia d'avui. De debò que agraïm a la senyora Nati Muñoz que ens hagi acompanyat aquí a les Filles de Lilith, i de debò que l'emplacem per altres programes, perquè ens han quedat aquí a la rereguarda alguns personatges que ens agradaria que encara ens analitzés. Per tant, fins molt aviat i bona nit, senyora Nati. Bona nit. Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lesfillesdelilith@gmail.com. A les Filles de Lilith, parlem de salut. Nou i 33 minuts a la nit. Sabien que 2 de cada 10 nounats a l'estat espanyol actualment arriben al món gràcies a les tècniques de reproducció assistida? La veritat que s'ha avançat molt des d'aquell primer nadó proveta que va néixer l'any 1989, per cert, un nadó que va ser nena. Avui a les Filles de Lilith ens volem apropar una mica més a les noves tècniques de reproducció assistida i als tractaments de fertilitat a través de l'Institut Valencià d'Infertilitat, que per cert també hi ha un centre aquí a Barcelona molt a prop. De fet, a l'altre costat del telèfon ens espera el seu director. Bona nit, doctor Agustí Ballesteros. Bona nit. Bé, doctor, si li sembla, començarem per situar els oients i les oients sobre l'Institut Valencià d'Infertilitat. Suposo que el nom ja diu molt, però a mi m'agradaria que ens donés més detalls sobre l'objectiu i la funció principal de l'IBI. Pues l'IBI és una institució ja que compta en una llarga trajectòria de més de 15 anys, dedicada en exclusiva al tractament de la fertilitat o de

en eficàcia, i per tant, pues, encara que hi ha un augment de la incidència de problemes de la fertilitat, pues, les solucions són cada vegada millor. També ha avançat molt en el sentit de aminorar els riscos d'estactament de fertilitat, com l'embaràs múltiple, l'embaràs gemelar o triple, pues, se va combatint també d'una forma eficaç, perquè conforme augmenta el rendiment o l'eficàcia de les tècniques, pues, se van reduint el número d'embrions que van ser necessaris per aconseguir l'embaràs. I també des de l'IBI sabem que oferiu la possibilitat, ofereixen la possibilitat de que les dones puguin congelar els seus òvuls. I aquesta és una tècnica que considerem molt útil i que vostès, a més, apliquen a dones, per exemple, amb càncer de mama, que se les diagnostica i abans que convencin, doncs, a anar a radiació i administrar-li el que seria, doncs, la quimioteràpia, elles tenen la possibilitat de guardar i congelar aquests òvuls, no? Correcte, sí. Diguem que les tècniques de fertilitat han aconseguit que avancen tant que ja la seva aplicació ja traspassa la barrera dels problemes de fertilitat per a preservar, el que diguem preservació de la fertilitat, que serien els casos de dones en càncer, que van a sotmetre's a tractaments agressius com la quimioteràpia, sobretot en el càncer de mama, en el que la quimioteràpia necessària per a tractar el càncer de mama va acabar afectant a la funció de l'ovari en la majoria de casos i aconseguir la curació d'aquesta dona, però evidentment a costa de deixar la menopàusica. I per tant, si no se té la precaució de preservar òvuls o ovaris en aquests casos, pues, després de superar el càncer, pues, no tindrien ninguna opció per a ser mares en el seu propi material genètic, almenys. Doncs moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de les filles del LIC, doctor Agustín Ballestero. Nosaltres ens quedem també amb aquesta idea i apostem des de les filles del LIC també per tot el que sigui promoure i avançar en el que és l'ajuda a la dona a ser mare amb els menors riscos possibles i amb les majors ajudes possibles. Moltíssimes gràcies, doctor. Bona nit. Gràcies a vosaltres. Bona nit. Esteu escoltant Les filles de Lilith. L'Anna Pitar que ens obre la clau de l'armari. Here comes the hot stepper, I'm the lyrical gangsta, big up the crew in the area, still have it like that. No, no, we don't die. Yes. 9 i 42 minuts de la nit. Nosaltres seguim aquí a les filles de Lilith i en aquest cas quan sona aquesta sintonia que potser recorda una mica, doncs, a una pel·lícula fashion, aquella pel·lícula Pret-a-Porter, doncs per aquí està desfilant la nostra col·laboradora més de moda, l'Anna Pitar. Bona nit. Bona nit, Laura. Bé, avui penso, Anna, que ens portes... A més, mira, i Anna, que t'han posat el so de flaixos. Clar. Avui ve maca també l'Anna, sí. Ara que abans hem parlat d'imatge. Ella també en sap de formes i d'estil. Doncs penso que avui, a més, Anna, també ens portes una miqueta de protocol, com aquell qui diu, en aquest cas per les nits. Sí, avui parlarem un poquet de com ens hem de vestir els que ens quedem aquí a la ciutat i no podem disfrutar de les vacances i tenim que tirar allò dels caps de setmana, soparets i... Que ve de gust arreglar-se, sí. No? Quan ha passat allò de la setmana potser de treball, els que no poden anar de vacances, com tu dius, doncs arriba el cap de setmana i ve de gust posar-se una miqueta més guapo, o si ja vas guapo, doncs una miqueta menys dedicar-te, formal. Sí, dedicar-te una miqueta i allò que potser quan vas a treballar vas una miqueta més dins del protocol i més, no sé, més discret, per dir-ho d'alguna manera, i després a plegar el cap de setmana i eres més tu, no? Més. Doncs això, un poc anem a parlar de les tendències o de com vestir-nos per a aquestes nits d'estiu més de festa, per dir-ho d'alguna manera. I per on comencem aquest repàs per les nits d'estiu, Anna? Que ja queden poques, per cert. Sí, ja, la veritat és que queden poquetes, però bueno... Sobretot, anem a partir de la màxima, que és que arreglar-se per sortir de festa no és anar de boda, perquè no és anar de casament, que n'hi ha molta gent que ho confundís. Després surts per allà i veus a alguns que penses... No saps si van al sopar de gala o a la seva posada de llarg o a la discoteca. El protocol, no sé si t'has donat compte de que no l'han muntat. Però bueno, no sé, la vida se pareix més a un esquís de los morangos que a un anunci de Martini, així que... Per tant, siguem conseqüents. Sí, en les nostres coses, i la prioritat és anar còmodes, fresquets... I nosaltres, les noies, doncs una miqueta femenines, no? Jo que parlàvem abans, que parla també la senyora Nati, pues a nosaltres ens agrada reivindicar la nostra... feminitat. Sí. Bueno, si estàs fora del treball i ja no has de seguir cap protocol, doncs escolta, donar una mica de llibertat a la feminitat o el que tu vulguis. Sí, cadascú que com es senti. Sí. Doncs comencem pels peus, perquè sí. Les sandàlies, sí. Les sandàlies amb taló, que són molt maques, són molt boniques, però bueno, es poden convertir en una trampa mortal si després hem de caminar sobre de adoquins i ja no parlem de la sorra de la platja. Així que jo reivindique l'ús de les sandàlies planes o les manoletines o ballarines. Que poden ser també femenines, escolta, i donar un toc, perquè no per sortir de nit, un toc elegant. Sí, és que a més n'hi ha de molt maques ara. És que crec que el taló està sobrevalorat, jo com sóc de plana. Sí, jo també. Jo també ho passo a confessar aquí. Jo, sí, desfilar i molta història, però després... Però no per res, no. Sinó per la meva poca traça adquirida ja i natural. No, però això està bé, clar. O sigui, si no tens traça i veus que vas anar fent el ridícul, millor que tries alguna cosa en què tu te sentes còmoda, que al final és el que et fa sentir millor. I a banda de les sandàlies, Anna, si anem pujant una miqueta, què ens recomanes? Doncs després... Com la nostra prioritat és anar còmodes, jo opte pels vestidets, que és el més còmode i, a més, que et pot treure de qualsevol situació. I com que jo sóc un poc garça i sempre vaig allà allò als lluentons, jo faig un lluentó i allà que vaig. Perquè t'agrada, sí, no? Sí, em crida l'atenció, sí. I t'agrada cridar l'atenció d'altra banda, perquè portar lluentor doncs també és... No, mica... però té que ser clar, té que ser un poc compensat. D'acord. Sí, una mica discret, no? Sí, si veus que ja et vas semblant a Paco Clavel, ja... Desisteix de l'intent de lluentor. Sí, baixa la intensitat. No, la gràcia està en combinar-lo amb peces aixina més bàsiques i donar-li un aire diferent amb aquella peça de lluentons que ara, i de cara a la nova temporada, es portaran molt també les jaquetes amb lluentons. Així, o acabat metal·litzat, ara que tornen els 80 es porta molt, i és una cosa que podem adquirir ara i després, això, a la pròxima temporada gastar-ho també, i combinat amb un shorts o amb un vestidet senzill, si després li fiques una peça un poc més especial, doncs ja ho fas, treus un vestit que potser tens de fons d'armari que utilitzes també per anar a treballar i el fas com un poc més de festa. Uh-huh. I sobretot diguem que els complements també són una bona eina doncs, per donar un toc diferent al nostre look, no? D'estiu, de nit d'estiu en aquest cas, Anna. Sí, clar, després també amb aquesta línia també dels juventons i això estan les tatxes que a les bosses de mà es porten molt i com hem dit també a les jaquetes i que com són peces que després utilitzarem jo penso que són una bona inversió. Després també unes altres coses que podem adquirir ara i estrenar ara, que tindré a l'armari costa, allò en l'etiqueta penjant. A mi personalment me costa. A mi també. Doncs tindré coses que podem utilitzar ja, però que utilitzarem a la tardor. També estan els vestits d'estampat geomètric, allò que fan com unes línies i unes figures un poc psicodèliques. Estan molt de moda ara, però també es portaran a la tardor, tot i que siguin colors així més vius. Ens animaran un poc. Però sempre va bé un toc de color, Aina, eh? Quan arriba el fred, sí, una clar, miqueta a l'hivern, la tardor. Sí, clar, jo ho dic per això, perquè després t'anima a la tardor, t'anima. I ara els colors així més vistosos queden molt bé perquè ressalten el moreno, o sigui que és una bona opció. És una bona opció, no? Clar, ja que hem estat allà a la platja patint calor, doncs després, per lo menys que es noti, no? I allò de marcar malucs encara està de moda, Anna, anar ben senyidetes o això ja no cal per ser femenina? A mi és que no m'agrada molt. Jo prefereixo destacar una part. O sigui, pots portar un escot en forma de cor, per exemple, que es porten molt. I molt pin-up, no? Això, sí. L'escot en forma de cor. I ressaltes la part del pit, o potser utilitzar un vestidet curtet i lluir cames. Però allò d'anar embotida, a mi personalment no m'agrada gaire. No m'agrada gens. Però, bueno... opcions de tot tipus. Després també una altra cosa que pots fer és jugar amb els volums. És que clar, més que anar senyida, la gràcia és jugar al contrast. Hi ha moltes peces i vestits o inclús les faldilles que es porten ara en forma de tulipà o aquestes més en forma de globus, es porten molt i jugues amb aquesta cosa de donar-li una forma diferent al teu cos. Uh-huh. Això sí, marcant cintura, perquè ja, com sempre, quan t'acostumes a una cosa, va i te la canvien. Pues, fins ara havíem estat marcant cadera i tots els pantalons i tot anava a la cadera, ara tot torna a la cintura, els cinturons tornen al seu lloc original. Que era la cintura, per això és cinturó. D'ahir el cinturó. I res, i les faldilles, doncs aquestes que són més tipus globus, i si optem per una peça així amb més de volum, ho tindríem que combinar amb una cosa un poc més senyida a la part de dalt. Mm-hmm. Els blocs i això, el que es veu són les faldilles tipus mm-hmm. tulipà, combinades amb samarretes de ratlles més senyides i amb complements així retro, un poc un look així com britànic. Mm-hmm. I ara que ja tenim, diguem, el look, Anna, tenim l'abelliment, ja tenim la imatge feta, ens falta potser el pla, no?, de les nits d'estiu. Sí, però això ja s'organitza sobre la marxa, el pla. Segons on vagis, també has de tenir en compte el look o no, Anna? I a l'estiu sí que és veritat que és menys complicat que l'hivern, perquè amb un vestidet ja vas elegant a tot arreu i te'n dones com si vas al xiringuito del costat, com si vas potser, no sé, a un bar, un restaurant més elegant, no? Clar, és que a l'estiu, com que està tot més permès, doncs ja pots jugar a deixar-te portar més, això que tu dius. Agarres un vestidet i potser un vestit senzill que has gastat per ocasions més informals o per anar a treballar, si després li poses uns complements com més de festa o li fiques collarets, unes sandàlies maques, surts i pareix que vagis ahir supermona. Perfecte i estupenda. Escolta, clar. I si veiem un fotocall, doncs ja sabeu, us apropeu, que gràcies als consells de l'Anna anireu. Escolta, que no tindreu res que envejar les estrelles del panorama mediàtic. En tot cas, a tu, Anna, et veiem la setmana que ve, com sempre. Molt bé, Laura, bona nit. Fins aviat.

106.3.